Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Usikkerhed om den fremtidige vækst i verden får lige nu investorerne til at trække milliarder ud af aktiemarkedet. Vi skal i dag høre, hvordan den danske investor, iværksætter og bestseller forfatter Lars Tvede forholder sig i de aktuelle markedsmær. Det sker om små 10 minutter, når vi sender en linje afsted til Schweiz i Zug, hvor Lars Tvede sidder og triller med mønterne. Med os i dag, der har vi også Lars Svendsen, han venter også på en telefon. Lars Persson, du er med mig her i studiet. Er du fit and proper denne morgen? Store aktiefald på Wall Street i går, især tæsk til teknologiaktierne, mens vi er hjemme, lige netop klarede den i plus. Ja. Hvordan har verden det her til morgen? Det har vi lidt dårligt, hvis vi tager i hvert fald på aktiemarkedet. Vi er nede med 1,4%. Det er hele Europa er nede sammen med Norden. Værst går det ud over Norge med 1,9, men ellers så lægger vi lidt hårdt for her i Danmark, og det er så nogle af de tunge danske aktier, der får sig en tur, det er Genmap igen, det er DSV. Hvor han satte sig Genmap efterhånden de sidste 4 dage, en 14-15% til sammen, eller hvad? Ja, det går ruller hurtigt ned ad bakken, i hvert fald lige i øjeblikket, og Novozymes satte sig også lidt i går på regnskabet. Lidt, 7%. Ja, men lige i øjeblikket, der er 7% lige pludselig blevet lidt. Så, og nu er der også Novo og Carlsberg, som opjusterede i går, sidder også en lille smule i bremsen. Så vi er så heldige, at vi lige har plus 5 selskaber, 3 selskaber på den samlede danske børs, der stiger. Det er Harbo, Strategic Investment og så AGF. Så jeg ved ikke, hvorfor en vil du helst have? Nå, okay. Nej, så alt i alt, så er det virkelig surt at være investor i øjeblikket. Og selvfølgelig skal man overveje, hvad skal man så gøre? Man skal kigge på sine aktier måske med lidt mere kritiske øjne. Og apropos det der med, kan ens selskab, investering, holde vækstmomentum det næste år? Eller skal man bare være glad for, vi skal måske vende os til nogle helt andre vækstcifre? Altså scrolle lidt ned på dem. Men det stående spørgsmål, Lars Persson, er vel pt. Om det er en korrektion, vi er i gang i, eller om det er en trend winning yes. I markedet. Det kan vi så spørge Lars Tvede om lige om lidt, fordi med dig, der vil jeg gerne lige tage nogle aktuelle selskaber. Det er jo regnskabssæson. Tredje kvartalsregnskaberne tigger ind. Vi tager USA i går, så var det blandt andet Boeing og Tesla, som begge overraskede positivt. Tesla især. Jeg mener, at vi så har børsværdien tilbage på, før de famøse dage, hvor at Elon Musk tweetede ud, at han ville tage den af børs, som altså en overraskelse for Tesla, der kom ud med et overskud, hvor vi altså havde forventet et underskud. Mm. Men ellers så i USA, så var der altså som sagt tech-aktierne, der tog et gevaldigt slag over snuden. Netflix så meget som 9,4%. AT&T er jo ikke sådan en tech-aktie på den måde i de her fang-aktier, men faldt altså også, var det næsten 8%, tog så også en omgang der. Og det er altså i dag, at vi får en lang række tech-regnskaber, der er for Amazon, Microsoft, Alphabet, Intel kommer også. Så ja, Twitter kan vi også tage med i den der skuffe. Så interessante tider, når vi taler de amerikanske børsindeks. Simpelthen, ja. Simpelthen. Vi har jo stået og talt lidt om hvor det her er blevet for højt, og skal vi have Lars Svendsen med senere, der har råbt lidt vagt i gevær, og alligevel så er tingene jo bare fortsat. Så, hvad gør du selv sådan hånden på kogepladen, Lars Persson? Jamen, jeg har da reduceret, ikke nok, kan man sige. Det, sådan er det jo altid i bagklodskabens lys, men jeg har da reduceret herinde. Men jeg er jo kommet under de der 250.000, som vi startede, og det er jo nok også mange andre, der sidder derhjemme og opdager deres porteføljer, er blevet godt og grundigt rundbarberet, men man skal kigge over det. Ja, du slår tilbage til start. Det er man, men man skal også kigge over en historisk periode. Det er ikke bare det her år, man aktieafkast kører over en årrække, så. Og der har vi jo haft blinde afkast. Altså, jeg har jo stadigvæk en Swedish Match, hvor der er 77,7% i afkasttiden, at den blev købt til den her portefølje. Så altså, man skal også passe på, at man ikke bliver lidt for sur. Men det, man får da selvfølgelig lidt. Man har lidt som om, man har løbet maraton de her dage, hvor at markedet er lidt surt. Man sidder lidt mere på stikkerne, holder lidt mere øje og sådan noget. Man læner sig ikke så meget tilbage i kontorstolen og drikker så meget kaffe. Man sidder mere og kigger på skærmene og skriver lidt analyse om, at faktisk alle aktier i øjeblikket mere eller mindre er i en faldende trend, og mange af dem må tage en tur ind på kandidatbænken. Der er enkelte, der holder stadigvæk lige omkring stop loss, men der er en del, som er faldet under. Ikke? Og der så skal man så spise, jamen, skal jeg lige vente til at se, hvad der sker i næste uge, eller skal jeg virkelig trykke på knappen nu? Og der er også en masse skatteforhold, som vi ikke herinde i Millionærklubben kender til, hvis det er private midler kontra pension. Mister. Nemlig. Mm. Så der er også mange andre forhold, man skal tage hensyn til, når man nu trykker på knappen, og hvis man nu har de jo 77%, jamen så får man jo ikke alle sammen, hvis det var i private midler. Det, der bekymrer, det er jo lidt, at al den flydende cash, de kontanter, der har været på sidelinjen, de ikke er rykket ind for at samle op i det her, i den her korrektion på vej nedad. De står stadigvæk på sidelinjen og venter. Jamen altså, spørgsmålet er jo, hvor meget cash, der egentlig efterhånden står på sidelinjen. Altså, jeg tænker også bare på, om der er noget af det, der er tøffet over i obligationsmarkedet. Fordi at du i hvert fald, hvis du er amerikaner, kan du få 3% i afkast, kontra, som er risikofrit, kontra at være ude i, nu er det selvfølgelig meget storm lige i øjeblikket, men der er en øget risiko, når man går ind i aktier. Så ja, jeg tænker, der er nok mange, der er tøffet over i obligationsmarkedet, og da obligationsmarkedet jo er kæmpestort, så... Så ser vi stadigvæk den her udvikling. Vi har jo set det faktisk renten falde lidt tilbage. Det vil sige, at kurserne er begyndt at stige lidt igen på obligationer her til morgen. Er de også lidt nede, de amerikanske renter, men de ligger lige omkring 3,1, ikke? Så ja. Men amerikansk future er et lille plus, men lad os nu se, det er jo trust team, så alt kan ske. Alt kan ske. Det så også skidt ud for det danske indeks i går i løbet af dagen, men vi endte altså trods alt i lille plus. Mm. Lars Persson, vi har NNIT ude med regnskab her til morgen. NNIT, der jo for nogle uger siden købte deres amerikanske konkurrentsoftware-selskabet Valiance for, var det en 25 millioner dollar, og i den forbindelse kom de også med en opjustering. Hvordan ser regnskabet ud her til morgen? Jamen, det er jo meget pænt faktisk. De har et tredje kvartal, der hedder 733 millioner danske kroner mod, 661 sidste år i omsætning, og der ser jeg stadigvæk, at Novo udgør en stor del af det, men begynder så småt at klinge lidt af, og en EBITDA på 128 millioner mod 85 sidste år, så det går da den rigtige vej, og ser vi hele kvartalsperioden, altså fra første kvartal til 9. kvartal her og 2018, så runder de 384 mod 338 sidste år, så det går jo den rigtige vej for NNIT, og det har jo ellers været en aktie, der har været jævnt kedelig i meget tiden, mens den har været på børsen. Så var der lige sådan nogle hype-måneder tilbage i år 2016, hvor nogen lige pludselig tog den fra kurs nummer 160 op i 290, og så klaskede den sammen som en soufflé igen i løbet af august til november måned 16, hvor den gik fra de der 290 til 170, og så har den været nede at køse 160 i år, og nu ligger den lige omkring under 200, så det er vel også et bevis på, at ting tager lidt tid, før de bliver modnet på børsen, og det er vel en sådan modningsproces, vi har været igennem også, hvor vi ser nu, at NNIT Novo udgør en lille smule mindre, og de køber nogle konkurrenter, og de har også været ude og meddele, at de har fastholdt et par af de mange kontrakter, de nævnte lige, da de gik på børsen. Der har været sådan lidt stille fra dem sådan det seneste års tid, hvor der ikke er kommet så mange historier om nye kontrakter. Om det er fordi, at man har travlt med at implementere det, man allerede har vundet, eller det måske også kan være svært at skaffe de rigtige personale. Det er jo en branche, hvor det sådan, er ligesom sådan en ketchupflaske, så nogle gange så er der stille og rolig efterspørgsel på de her IT-folk, og andre gange så vælter det ud med efterspørgsel, og så stiger prisen på IT-folk, så det kan jo være noget af det. Men altså, ser ud til at skulle lave et pænt overskud i år, og det kan jo gå hen og blive sådan en af de kedelige aktier, der ligger og tøffer lidt i ens portefølje, og i hvert fald prismæssigt, så hvis man sidder og ruder med noget PE og alle de her sjove nøgletal, så synes jeg ikke, at den ser dyr ud i øjeblikket på det. Så det kunne da godt være, at der var en eller anden, der kunne fristes. Jeg skal sige, jeg har den selv i min egen lille butik foranledende af, da Lars Svendsen talte om den. Men ja, altså i forhold til Nasdaq Copenhagen, der har et gennemsnits PE på 18, så ligger de på 22. Så kan man jo selv sidde og vurdere lidt om man synes, det er dyrt eller ej, hvis man er til sådan noget sjov ballade. NNIT, som altså var i Lars Svendsens portefølje indtil for ganske nylig, han slap den så faktisk lige inden, at de opkøbte det amerikanske software-selskab. Lars Persson, der er en masse selskaber, der drypper ind denne morgen, også fra vores svenske naboer. Ja. Aarhus, Karlshavn, Kinnevik, Lifco, som vi omkring, også ABB. Mm. Hvordan ser det ud hos ABB? ABB, de kom ikke helt i mål. Jeg har ikke nået at læse hele regnskabet, men markedet reagerer i hvert fald med at sende ned 4,3%, men det er jo også bare en morgen, hvor hvis du ikke når 100% i mål. Jeg kan se min egen Scandic Hotels, den er også nede med en 3-4%. De er også kommet med regnskab. Jamen, så bliver man hårdt straffet. Det er meget få selskaber, også på den svenske børs, der er i stigning. Og dem, der så er kommet med regnskab, så ICA Fødevare, den gode gamle fødevarebutik, som man kan gå ind i og købe lidt havregryn og lidt mælk, og hvad man nu ellers har brug for, den er oppe med hele 10%. Det er jo sådan lidt sjovt i forhold til markedet. Pisse, nu er tid til at kigge nærmere på de regnskaber, der er dryppet ind denne morgen. Vi skal nemlig videre til Schweiz, hvor vi skal tale med investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede, og høre, hvordan han sætter sin handel, eller om han ikke sætter nogen i det pågældende og aktuelle marked. God morgen, Lars Tvede. Velkommen til Millionærklubben. Jo, tak skal du have. Lars Tvede, vi skal selvfølgelig høre, hvordan du helt specifikt agerer i det aktuelle marked, men inden da, så er du er forfatter til en række bøger, blandt andet Børshandlens Psykologi. Så bare sådan indledningsvis, hvordan vil du vurdere markedets nuværende mentale tilstand? Dårlig. Tag nogle lykkepiller. Hvad skal jeg sige? Det er, altså det her er jo altså sådan halvt panisk. Og folk er jo i syv sind om, hvorvidt det er noget, man skal købe på eller sælge på, eller hvad man skal gøre her. Så det, der meget ofte sker, det er, at man bliver febrilsk, og når man bliver febrilsk, så bruger man overhovedet ikke sin neokortex, den store menneskehjerne. Så det er amygdala takeover, det er krybdyrshjernen, som tager over, og den er ikke spor god til børshandel. Den sælger på bunden og køber på toppen. Mm. Vi skal selvfølgelig høre, Lars, som jeg sagde, om du har været i stand til at styre din krybdyrshjerne. Men bare sådan for at opsummere, det er du nemlig rigtig god til. Hvordan er det kommet så vidt? Hvordan er det, vi er kommet hertil? Vi har jo haft et guldmarked, som for nylig slog rekord i længde, i USA i hvert fald, og som har kørt rigtig, rigtig lang tid uden nogen større korrektioner. Og jeg skrev jo på Facebook, eller først gav jeg et interview til børsen her i forsommeren, hvor jeg sagde, nu skal man begynde at være forsigtig, og så skrev jeg på Facebook for nogle uger siden, the end is near, og så for to uger siden skrev jeg, nu er jeg stort set i cash. Og det aller sidste, jeg tømte ud, det var faktisk, jeg sad på en flyver, og de havde sagt, at jeg skulle tømme telefonen. Og så tænkte jeg, ej, det her, det er simpelthen så farligt, og så ringede jeg til på banker og til alt. Og det der fik mig til at gøre det var sådan set, at risikoen for en aggressiv teknisk korrektion, synes jeg bare var meget, meget høj, fordi det bare kørt så pænt og nydeligt opad. Tik, tak, tik, tak, og hver gang så er det bare lille små bitte fald og så videre op. Og det opbygger bare sådan en stor risiko for et stort teknisk fald. Mm-hmm. Så nu har vi det her tekniske fald, og jeg opfatter det som i høj grad et teknisk fald, et psykologisk betinget fald. Men der er jo selvfølgelig problemer rundt omkring i verdensøkonomien, så det er jo ikke helt ubegrundet fundamentalt. Lars Tvede, du er altså 100% i cash og kontanter. Hvor længe tror du, hvor længe vurderer du, at du skal være det? Det går jeg selvfølgelig og kigger meget på, og jeg tror ikke ret meget længere. Der er en hel masse tekniske barrierer, der er blevet brugt her. Vi har det, der hedder en head and shoulders formation på DAX i Tyskland, som er negativ. Vi har nogle 200-dagesnit, der er blevet brudt på Nasdaq osv. Så der er rigtig meget, der ser negativt ud. Men det er også ved at blive ret oversolgt. Så jeg vil ikke udelukke, og nu må jeg altså ikke tro, at det her det er orakel eller noget som helst. Det ved jeg også godt, I ikke tror. Men jeg vil ikke udelukke, at i morgen er den sidste dag. Og jeg har i hvert fald fingeren på købsknappen nu. Man har ikke gjort det endnu. Mm. Og det, jeg tænker om det her, det er, altså jeg går jo altid rundt med sådan et scenarie om, hvordan de næste år skal være. Og mine scenarier, de bliver selvfølgelig løbende justeret. Men jeg har længe forventet et scenarie, som går på følgende. At der er store problemer i mange emerging markets. Brasilien, Tyrkiet, Argentina osv. Og de problemer, de bliver forstærket af, at det går så godt i USA. Og det lyder måske åndssvagt. Men når det går så godt i USA, så stiger renten, og så stiger dollaren. Og mange af de her lande har stor gæld i dollars. Og det bringer en masse virksomheder, og også i nogle tilfælde stater, i klemme. Mm. Så de har nogle problemer. Ikke alle sammen selvfølgelig, men der er en masse problemer derude. Og emerging markets falder meget nu, og det er dem, som har sat det hele i gang. Og det fald, det tror jeg ikke nødvendigvis er slut, men det trækker aktier i Vesten, som egentlig har en okay valuation, og hvor altså, den amerikanske økonomi er totalt trækker på alle cylinder. Det trækker dem ned. Jeg tror, at aktierne kommer op igen ind i næste år, og så først en gang sent i næste år, måske inden da først i 2020, men jeg vil tro sent i næste år, der kommer den rigtige bear market, som er en forvarsling for en mindre recession i Vesten. Så altså korrektion nu, op igen, og så et rigtigt bear market om 1-1,5 år. Det er sådan det roadmap, jeg har lige nu. Mm. Og hvor altså det er emerging markets, som er det svage led i kæden. Du sidder altså med fingeren på købsknappen, Lars Fede. Det bliver enten i dag, i morgen, eller måske en dag i overmorgen. Hvad står der på den knap? Er det indeks, du rykker ind i, eller er det specifikke og enkelte aktier? Jamen, jeg har aldrig været stockpicker, så det er indeks. Mm. Og det vil være en blanding af Japan, USA og Europa. Europa er jo bedre værdisat, man har ikke det samme vækstpotentiale, som USA har. I øvrigt vil jeg gerne sige noget, hvis det ikke allerede har været bragt i... Har I programmet snakket om, hvor langt den her økonomiske ekspansion egentlig er nu? Altså, hvor gammel den egentlig er? Du må gerne sætte ord på det, Lars Fede. Det vil jeg gerne gøre. Det ved jeg. Så i USA, der har de noget, der hedder National Bureau of Economic Research, og det er dem, som officielt går ud og siger, den dag startede, eller den måned startede en recession, og den måned sluttede den. Og det har de gjort i 166 år nu, eller er det 165. Og der har de målt 33 booms og recessioner. Og hvis den her økonomiske opsving, vi har nu i USA, det kommer forbi juli næste år, så vil det være det længste opsving, de nogensinde har målt. Og det er altså ligesom en advarsel til os om, at okay, det var altså ikke for evigt, og den er ret gammel og så videre. Mm. Det sjove ved det er, at hvis vi følger førende økonomer, dygtige økonomer fra banker og analyseinstitutter og så videre, så er der rigtig, rigtig mange, der tror, at vi rent faktisk slår rekorden. At vi rent faktisk får en økonomisk ekspansion i USA, som bliver den længste nogensinde at vare helt ind i 2020. Og det tror jeg sådan set også er meget muligt. Men det, der sker, det er, at USA bliver brugt frem af en hel masse ting, som har været positive her under skattelettelser. Men når man laver sådan noget som skattelettelser, altså hvor staten gør noget, som sætter gang i økonomien, så får man det, der hedder et... Altså på engelsk, så kalder man det fiscal thrust. Det vil sige, at man får sådan en chokbølge, der kommer fra staten, som løfter økonomien. Men når den ikke længere accelererer den her effekt, så vil økonomien automatisk begynde at tabe pusten. Og standardøkonomiske modeller siger, at den amerikanske økonomi skulle falde ned til 1% vækstrate i 2020. 1% vækstrate, det er lidt ligesom, når man slukker for motoren på en flyver i 10 km højde. Altså, så er der meget, meget stor risiko for, at den går i tailspin. Så hvis modellerne siger 1%, så er det meget muligt, at det i stedet for bliver minus 0,5%, og så får man altså på en recession. Mm. Så min tanke er, det bliver det længste opsving, vi har set målt, siden man begyndte at måle det. Der kommer en recession. Jeg tror faktisk ikke, den bliver så forfærdeligt slem, den her recession, når den kommer. Markederen ned nu, teknisk nervøsitet op igen, og så det store bæremarked om 1-1,5 år. Og når du så trykker på købsknappen her i allernærmeste fremtid, Lars Fede, så er det altså indeks, du handler. Jeg er nødt til at spørge dig. Jeg har været nede og besøgt dig i SUK og i Crypto Valley, hvor du sidder på den 31. Det er næste uge. Der fylder Bitcoin 10 år. Noget af det cash, du har, skal det i kryptovaluta-investeringer? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg har jo været en lille smule inde i det i mit kiksede forsøg på at spørge op til en AMG GT. Caprio. Den har du så ikke fået? Nej, jeg tjente nok på kryptohandler til at kunne købe en brugt Fiat Uno. Men og jeg har simpelthen opgivet det. Men hvor Venturefond Nordic Eye er jo investeret i Coinify, som er et firma, som laver infrastruktur til kryptohandler, som går rigtig godt. Så på den måde er jeg jo lidt med. Lad os lige hoppe over i den skuffe, Lars Sidefedt, at du sidder og investerer og handler med frie midler i aktiemarkedet, men du er også en del af selskabet Nordic Eye, hvor I investerer i opstartsvirksomheder. Og jeg har det gør du sammen med dine partner, Peter Varnø. Undskyld, Peter Varnø. Ja. og jeg har netop... fået din morgenkaffe. Nej, jeg burde jeg nok lige få. Nej. I har lige smidt nogle penge efter den fynske robotklynge, helt specifikt Blue Ocean Robotics, med 100 millioner kroner. I missede jo så Universal Robots og Mobile Industrial Robots MIR, der for nylig blev købt op. Men altså Blue Ocean Robotics, det blev jeres investering. Hvad er det, du ser i den her industri, Lars Tvede? Altså det starter jo med, at vi selvfølgelig har været interesseret i robotindustrien generelt globalt. Fordi at den er i en take-off-fase. Og der er en skøn synergi mellem alt det, der sker på kunstig intelligens og big data og Internet of Things og så robotter. Og der samtidig også i øvrigt er arbejdskraftmangel i mange steder i erhvervslivet, og hvor virksomhederne har lyst til at få deres produktion tættere på, hvor deres udvikling er, så er der altså meget stort marked for robotter, og vi har selvfølgelig læst alle mulige studier af det. Men når man så kigger på, hvor sker der noget spændende, så synes jeg, man kan opdele det lidt i steder, hvor man har store aspirationer, men hvor det ikke rigtig fungerer kommercielt, og så dem, hvor det fungerer kommercielt. Hvis jeg skal sige, hvor store aspirationer, for eksempel i Japan og i Sydkorea, har man pumpet enormt mange penge ind i robotindustrierne. Men de har også nogle fine virksomheder, men der kommer rigtig mange imponerende demo-robotter ud, som ligner mennesker og alt muligt andet. Men mange af dem er ikke nogen robotter, som der er noget kommercielt efterspørgsel med. Det er bare sådan, se hvad vi kan-agtigt. Andre steder, som for eksempel i Holland, der ser man omkring Delft, der er forskningsaktivitet i robotter, der er en masse små virksomheder med 3-4 ansatte, så får en hel masse offentlig støtte. Der, hvor det er spændende, det er, når man har et økosystem, hvor der er startups, som rent faktisk bliver store, hvor der er grådige investorer, som kaster penge ind i, smider penge ind i, som du siger. Jeg tænker, vi investerer meget omhyggeligt, men det er en anden sag. Den tager vi på et andet tidspunkt, ja. Ja, hvor der bliver lavet exits, hvor stifter og medarbejdere, de tager de penge, de har tjent på et eventyr og går i gang med det næste og så videre. Og hvor robotterne rent faktisk bliver lavet til nogle konkrete behov hos nogle konkrete kunder. Og der er der sker en masse i Massachusetts, det er på vej op i Indien. München er meget stort, men München har været stort længe, fordi de laver robotter til den tyske bilindustri blandt andet. Men de har ikke været særlig dygtige til at omstille sig til den nye form for robotter, som samarbejder med mennesker. Og der kan vi bare se, at Odense har ligesom det hele. For det første så er der det her økosystem af investorer og iværksættere og forskningsmiljøer der hele. Det hele spiller, og det kører virkelig. Og for det andet så laver de robotter, som der er praktisk efterspørgsel efter. Og for det tredje så har de specialiseret sig i meget høj grad til at lave de robotter, der samarbejder med mennesker. Altså det man kalder en kentaur-agtigt, altså hvor et menneske bliver assisteret af en eller flere robotter. Så det var vi interesseret i, og så fik vi øje på Blue Ocean Robotics, og de var ikke ude at søge efter penge, så det var sådan set os, der henvendte os til dem, tog ud til dem, og så fortalte vi, at vi mente, at virksomhed burde være 10 gange så stor. Det mente de nok også selv, men vi havde nogle idéer til, hvordan man kunne opnå det. Og så havde vi en masse samtaler, og det endte så med, at vi har investeret i. Nu har vi også haft Blue Ocean Robotics med her i Millionærklubben, og de laver blandt andet de her UVC-lysdrevne, tror jeg det hedder, rengøringsrobotter til hospitaler. Og så leverer de altså også forskellige, hvad kan man kalde det, byggeklodser til andre robotvirksomheder. Lars Persson har lige et spørgsmål til dig, Lars. Ja, da du nævnte, hvad for nogle områder du ville investere i, så sagde du Japan, USA og Europa, men du nævnte slet ikke Kina. Altså, mange kigger jo mod Kina. Er det, har du ikke set noget derude, eller tænker du bare, at den springer jeg over? Det var en fejl. Jeg skulle have nævnt Kina, for det okay. står faktisk også på min liste. Okay. Jeg mener helt sikkert også, at Kina kan være interessant. Mm. Men så lad os lige dreje tilbage til robotindustrien, for den her investering i Blue Ocean Robotics, det er jo ikke det er en unoteret selskab. Hvad med investeringen i robotindustrien i selskaber, der er på børsmarkedet, Lars Fede? Altså for mig personligt? Mm. Jamen, der kommer jo bare tilbage til, at jeg ikke er stockpicker, så skulle det jo så være en ETF, som er giver eksponering til hav af dem på en gang. Men det er ikke rigtig mit game. Jeg er en makrotrader. Når jeg handler finansielt, så handler jeg i makroøkonomi. Mm. Bare lige sidste spørgsmål. Blue Ocean Robotics, hvad er jeres exit-strategi i det her selskab? Det er det er selvfølgelig opportunity-driven. For det første så vil jeg sige, at der skal laves en masse, før man overhovedet begynder at tænke på det konkret. Virksomheden skal ekspandere, der er så mange muligheder i den. Men når det kommer til exit, så vil jeg selv tro, at det mest sandsynlige er, at det skulle sælges til en meget stor industripartner. Det er jo også det, der er sket med mere og andre i branchen. Mm. For lige at opsummere kort i Nordic Eye, Lars Svede, hvad er det for nogle sektorer, I går efter her? Vi er meget opmærksomme på kunstig intelligens, på cybersecurity, men også på for eksempel nye lifestyle-tendenser, såsom det, vi lige har investeret i, som er smykker, som måler folks helbredstilstand. Mm. Men egentlig så vil jeg sige, vi er ikke alt for systematiske. Altså, det er ikke sådan, at vi har sådan en shoppingliste over de og de sektorer, skal vi være i. Vi har en liste over de og de sektorer, tænker vi er interessante. Men nogle af de virksomheder, vi falder over, de har nogle idéer, vi aldrig har tænkt over. Og nogle af idéerne er så kreative, at vi kommer til at grine, når vi hører dem. Enten fordi de er fjollede, eller også fordi vi tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt over det? Hold kæft, det er godt. Ja, er I stedet på så det er ligesom lidt mere bottoms-up. Altså, man skal ikke tænke på bottoms-up på et værtshus, men altså nedefra og op. Det var der ikke nogen, der gjorde, Lars. men at vi kigger på hver virksomhed og lytter til deres historie. Det eneste er, at det skal helst være early growth. Altså, det skal helst være, hvor at der er et produkt, og der er nogle kunder, og vi kan snakke med kunderne, og kunderne er helt og glade for produktet. Er I stødt på noget inden for Mariana? Det er vi, og vi har haft adskillige diskussioner med virksomheder der. Mm. Både nogen, som har nogle teknologiske patenter, og nogen, som er i retail-distribution. Jeg vil sige, at der er tre sektorer, i den tid, vi har haft fonden, der har været tre sektorer, hvor det var lidt af et minefield. Det var nemlig blockchain, marihuana og så scooter, hvor der er rigtig, rigtig spændende markedsmuligheder, men der er også nogle af virksomhederne, som er helt forkert værdisat. Altså, hvor vi slet ikke kan få det afkast, vi gerne vil have. Mm. Men vi kigger der på det. Og så vi har i øvrigt også snakket med nogen inden for scooter-sektoren. Så altså scooter, som man... En lille motorcykel? Nej, det er de der scooter, som man har i store byer. Okay, jeg næsser. Altså, dele scooter. Yes, det er godt. Ja. Lars Svede, tak fordi du lige satte scenen for os. Det kan være, jeg lige ringer og tjekker op på det. Også må lave en Facebook-opdatering om du er rykket i markedet her i denne her uge. Kan du have en god handelsdag? Jo, tak. Det er godt. Hej. Hej. Så lyder altså investor og forfatter og iværksætter og... Han er også med i Nordic Eye Venturefonden, Lars Tvede. Han sidder altså og venter på at trykke på købsknappen. Ja. Og forudser altså, at det her det er en korrektion, og så kan vi vente lidt med at få en trend winning i markedet. Føler du dig inspireret, Lars Persson? Nej, nu står jeg her pænt stille og roligt og venter, fordi altså, bruger man grafisk analyse til at finde køb- og salgssignaler, så kommer der til at gå et par dage før, at de første måske dukker op på radaren med på dagsniveau, og der kommer til at gå endnu længere tid med ugeniveau. Altså spørgsmålet er, at man skal jo kigge på sine aktier og gå dem igennem med en tæt kam og sige, jamen er der nogle rødne kar, som driller mig i øjeblikket, som jeg bør smide ud med badevandet. Altså Schlumberger, som jeg smed ud jo, fordi at olieprisen var steget, men de her olieserviceselskaber, de stod bare helt stille i USA. Så var der måske en lille smule medvind i går, i hvert fald på kortvarig bane, men altså, Det, man kan ikke blive ved med at se på det der, og så en gang imellem, så må man jo tage om Nellens rod, og så smide skidtet ud, og det var så det, jeg gjorde. Så nu har jeg lidt kontanter. Jeg skulle nok have haft flere. Altså, jeg har jo sommeren igennem stået her, og holdt det lidt krudt tørt, og så da det endelig blev lagt an til angreb, så var det alligevel lidt vådt, så det helt store angreb blev ikke sat ind alligevel. Så vi må vente, og så må man vente sig med tålmodighed. Det er jo det værste, når man har penge på lommen. Det er næsten stort set umuligt. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Persson med i studiet. Lige om lidt, så skal vi omkring Lars Svendsen. Vi skal blandt andet høre lidt omkring øl. Mm. Du kan også være med os, hvis du har nogle spørgsmål, så skal det foregå via vores sms, der hedder 42 600 247. Det er altså sms'en, den er åben på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Altså det gode, mens vi har stået her og hørt på Lars. Kom, det er, lad det endelig komme frem. At fra, vi havde 3 aktier, der var opadgående, så er vi kommet op på 12, så det altså fortsætter dagen, så kan det jo godt være, at vi ender med et markeddej. Snakker meget varmt, Lars Persson. I plus. Du og jeg til sammen. Ja. Jeg skal også lige sige, at vi selvfølgelig også livestreamer på vores Facebook-side, og velkommen og godmorgen til jer derinde. Lars Persson, lad os lige rykke omkring Norwegian, der jo har været vælten i et stykke tid. Der har været nogle opkøbsrygter, og her til morgen er det ude med et regnskab, som jeg lige kunne snuse, ikke så helt så pænt ud. Ja, den falder faktisk kun... den startede med at falde 1,2%, og nu er den faktisk stigende med 3,4%. Så markedsdeltagerne er ikke lige så nervøs som Ryanairs direktør for, at selskabet skal gå konkurs. Enten så er der måske nogen, der lukker nogle shorts. Jeg kan se, det er... Nej, de er jo anonyme alle sammen over i Norge. Det er glemt. Slå det streger vi over. Hvad hedder det nu? Så der er faktisk en positiv stemning i Norwegian. Den er oppe med 3% her fra morgenstunden af, så det er da ikke så ringe da, nu kun 2,8. Det er tosteam, så der bliver hivet og givet i disse minutter rundt omkring. Så så man må selv suse ind og se det senere på dagen ved frokosttid måske, hvis man har tid, hvis man tør. Fordi det er jo nogle gange sådan, at når vi er i gang med de her markeder, så kan det godt være noget, man gemmer ind under hovedpuden, men det skal man bestemt ikke. Lidt som er sjovt, det er at være med, når det går opad, så skal man jo også bare erkende, at en gang imellem, der skal vi have luftet ud, og det er lidt det, der sker i øjeblikket. Bliver der luftet ud hos DSV? Der er jo lidt ude omkring her, at DSV havde jo tidligere kigget på, var det CVA Logistics? Ja. Og havde lagt et købstilbud på selskabet. Og nu forlyder det så altså, at CVA har udvidet deres partnerskab med det franske selskab, som hedder CMA, CGM. Ja, ja. Var det ikke noget med, at de var blevet købt, eller var det bare til samme pris? Det spørger jeg dig om. Det er dig, der er aktieanalytisk ekspert. Ja, men det var jo den helt store kæverasler, synes jeg. Det var jo, at de havde lovet sig opkøbet til samme pris, som DSV ville give for det. Så der må der være en, der går og sparker kraftigt til skraldespanden, eller har slået lidt... Hos DSV? Bjørn Andersen, fordi altså, det der er sådan at... Det er sgu lidt at tage pis på folk for at sige livet. Tak for det, Pernille. Jeg skulle lige til at sige det, men ja, det synes jeg. Altså, i hvert fald er specielt, at det er samme kurs. Altså, jeg kunne forstå, hvis man så har fået en euro eller to mere, men der er også en forskel lige at tage en helt ny partner ind, og så udvide det med nogle folk, som man allerede kender og har leget med. Det er selvfølgelig rigtigt, men det kunne være, det havde været godt. Altså, det er, hvis vi kigger på de opkøb, DSV har gjort igennem tiden, så har det jo været virkelig turnaround, og de har virkelig fået luft under vingerne, så man kunne sige... Kunne man have fået nogle DSV-aktier, så kunne man jo måske have fået luft under sine investeringer eller portefølje. Men det er nu ærgerligt, og DSV er nede med 1,3%, 1,4%, alt efter om vi runder op eller ned. Men altså, jeg tror ikke, det er lige det, der gør, at DSV humper lidt i øjeblikket. Det er bare, det har også været en aktie, der har været en darling-aktie i mange år. Og lige nu sammen med mange af de andre danske aktier har de været... op i et højt PE-talsniveau, og derfor så har vi en korrektion. Den var op i 600, nu er den i 500. Det er en af dem, som så ligger, på trods af, at den egentlig er gået i salg i forskellige modeller. Så hvis man tager den store, lange, overordnede trend og lægger nogle, slår nogle streger, så hænger den stadigvæk faktisk inden for rammen af de her pæne opadgående trend. Så altså, den ser faktisk stadigvæk meget spændende ud, og den er lige nede at kysse den her støttelinje på den lange glidende bane, eller på den lange kurskanal, så det kunne være en af dem, der kunne komme stærkt igen. Det er i hvert fald en af dem, markedet har været... Altså oversat til dansk, så kunne det være interessant måske at købe DSV. Ind på kandidatbænken, og hvis vi så får nogle stigende kurser, så kunne man gå ind og se, jamen har jeg nogensinde ejet DSV, og kunne jeg godt tænke mig sådan et kvalitetsselskab, som de er, så kunne jeg måske investere i dem. Hvad er den fjerde største logistikselskab er? DSV, altså DSV, som også lander med regnskab i morgen, Lars Persson, så vidt jeg husker. Og det gør de altså i et fortsat, ja, blodrødt marked, desværre. Jeg kan også se, at vi er i minus her i Danmark. Ej, det må man sige. Vi er nede med 0,8. Altså i Frankrig begynder det sådan ligesom at se ud som om, der er ved at være... Det kan jo bare være mig, der har spillet det hele, men det kunne godt være, at se ud som om, der er ved at skinne. Mens du fifler rundt derop, ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvordan har Lav det her til morgen? Jeg har det meget godt, og det glæder mig jo lidt, at ved jeg, han dernede tiden siger, at nu skal han allerede tilbage på banen igen, fordi det er jo, altså det store spørgsmål er jo, er det her begyndelsen på et bjørnemarked, bærmarked, eller er det en korrektion? Ikke? Og jeg tror også på, at det er en korrektion. Mm. Altså, men altså, det er måske en sådan lidt større en af slagsen, også fordi USA, det er jo derovre egentlig, at hele balladen burde være, fordi de er stedet så meget aktierne i USA, ikke? Ja. Men de, som er meget markedsorienterede, de tror jo stadigvæk på, at Tesla og Fang og alt det der er uendelig meget værd, ikke? Og det tror jeg jo så ikke så meget på, men ligesom det er derovre, man skulle korrigere, ikke? Og, men det er ligesom som om, at meteorerne er faldet ned herovre i Europa i stedet for, ikke? Og så er Asien også halvdelen noget, så... Men nu, altså, jo, nu det, blæser... Det er sådan ret frimodigt ved. Men Mistralvinden blæser positivt på franske aktier i dag. Den er i hvert fald oppe, og det samme er det spanske marked. Så altså, hvis Sydeuropa kan ro i plus, så kan vi andre vel få hulen der også komme lidt mere i gang. Så sådan det. Ja. Det skal man kunne sige. Lars Svendsen, vi har en række regnskaber her til morgen, blandt andet fra Tyskland med Daimler og Metro, ja, Puma også. Og så har vi altså også Anheuser Busch Inbrew, tror jeg, det er blevet til efterhånden. Ja. Ovenpå, vi fik et regnskab fra Heineken i går, og vi fik var det en opjustering fra Carlsberg, der landet? Ja, det var det, fordi Carlsberg kommer jo ikke med regnskab. De udsender kun hver halvår. Og så hver kvartal, eller smuk de der træk. Skæve første og tredje kvartal, der kommer de sådan en udsagnerne, det går. Der sagde de faktisk, at det gik betydeligt bedre, og det er jo sjovt nu, hvor Anheuser Busch egentlig kommer ud med noget, der er lidt flovt regnskab, og det er mest hos... Altså, kom, nu tager Carlsberg først. Ja. Så siger de jo, at det er jo dels den der berømte varme sommer, ikke? At de har fået solgt ud af alle lagerne, og det står der ikke, men det er jo det, som det betyder. Og så, at deres margen går bedre, altså den lange, hvad kan man kalde for den lange forbedringsplan går bedre, og at vel er det jo formentlig også, at der bliver solgt mere af de dyre øl, og de kalder mixforbedringer. De er heller bedre selv end Carlsberg, end selv en eller anden lokalmærke, de ejer i Portugal, ikke? Mm-hmm. Så du ligesom får mere per hektoliter, du sælger. Det er jo den lange udvikling i dem, ikke? Så det er jo sådan set meget godt, men nu er klar, det er jo altså det der med, at i og med Carlsberg løber rundt med en sten i sækken i Rusland, så er det jo ligesom, ja, hvad bliver det til? Ja, vil det være sjovt nok, så du siger Rusland, fordi Christian, han har skrevet en sms til os her. Sådan lige en skæv en, vi sparker ind. Han spørger nemlig til, at for 2 år siden, der forudså du faktisk, at Rusland var på vej til at gå konkurs. Ja, det var længere siden, du. Er det det? Jeg beklager meget, og jeg beklager meget, at det ikke er sket. Vi venter jo stadigvæk. Men ja, nej, men det var jo, da olieprisen kollapsede, og det var jo i 14, sommeren 14, og så begyndte det jo at gå ned ad bakke, og der var det jo, at Rusland havde en valutakrise, hvor rublen regnet mod dollar var oppe, den kom fra knap 50, og den nåede helt op i 82, og om i dag koster den, kan jeg fortælle dig, for jeg føler stadigvæk med i det, fordi jeg venter på, at det går galt. 65 koster den, ligger midt imellem. Men der var simpelthen pengene ved at fosse ud af landet, og det var jo det, der kunne have ruineret dem, men der fik Putin altså kommanderet alt og alle. Alle oligarkerne måtte holde på kuglerne, de fik lov at tage dem ud, men de måtte komme hjem med nogle af dem. Mm-hmm. Og så redde de Skansen på den måde, men før eller siden vælter alt det derovre jo. Men det er jo kun et spørgsmål, hvilken måde det skal ske på, og hvornår. Men de skal jo have en revolution til. Det er de til gode derovre. Det der redde dem, det var, at de fik stoppet en valutakrise, som jo kom fra olieprisen, ikke? Men så vil sige, olieprisen er jo, altså, nu er den jo i knap 80, ikke? Og det er jo værst, var jo nede i 27, så det kom så senere i løbet af 15, ikke? Ja. Jeg tror bare, at det var i 15, jeg sagde det, fordi det skulle lige nå. Jeg skal jo nå opdage det jo. så jeg tror bare, at det var i 15, så jeg er kun forsinket med 3 år. Okay, det kan ske for selv bedste. Det er jo ikke meget i verdenshistorien. Nej, ok. Ja, Carlsberg ude med en opjustering i går. Hvis de får hørt, nu jeg var på kanalrundfart her i efterårsferien sammen med mine 2 drenge, Og der fik jeg fortalt, at her for en cirka 400 år siden, da man ikke kunne få rent vand i København, der drak man simpelthen øl i stedet for. Ja, det er rigtigt. Og soldaterne blev betalt i liter øl, op til 30 liter om måneden. Sikke en fest. Det er derfor, vi tabte svenskekrigene. Det er kun en liter om dagen. Så jamen, det er rigtigt. Det. Ja, det gjorde man. Det gjorde man helt op til, da Brygger Jacobsen begyndte derinde i Badstuestrædet, hvor han var en færdig. Ja, så vi skal ikke være så bekymrede for det her mangel på rent vand, tænker jeg. Nej, man kan bare lave øl. Men, nej, men det var det, der var helt idiot, men det var jo sådan noget, der ligner hvidt øl, ikke? Altså, det var jo ikke sådan noget, der havde... Og det var ikke 8%, vi taler om. Nå, nej, der røg vi altså lige på et tidsspor. Omkring øl, Lars Svendsen, har du hoppet helt uden for Europa og kigger mod Kina? Ja, jeg kigger på den der Chongqing der. Nej, den hedder ikke Chongqing. Det var den kapsel, du købte. Den hedder Tsing Tao. T-S-I-N-G, og så Tao. Og så har den en eller anden lang kode. Mm. Eller en kode, som er lettere at forstå, fordi der er ingen mennesker, der kan. Det der spor, den vil jeg finde til dig nu. Men mellemtiden kan jeg fortælle, at hvad hedder det, de her indbæv, der er meget større. Tsing Tao har en kode, der er 168-168. Og så er der en anden, man kan holde lidt øje med ude i Kina. Det er den, der hedder China Resources Beer. Den har nummer 291. Det er den, som Heineken er gået ind i, som laver verdens største øl, der hedder Snow. Det er jo fantastisk, at man i løbet af 30 år har været i stand til at bygge verdens største øl, brand op. Mm. I forhold til, jeg synes, Carlsberg er mange, men altså, og jeg synes, det var mange, som jeg hører sammen med, om Carlsberg Tuborg er et mærke, men det er altså fantastisk, hvad de har kunnet, og det er jo der, hvor Heineken har fået lusket sig ind for stort set ingen penge, jo. Mm. 20 milliarder kroner var det, der kroner, det er jo ingenting for at få kommet til fadet der. Men Men det, de siger hos NBEV, som er verdens største bryggeri, det er, og det kan I alle sammen, også de, der ikke har gider at købe en aktie, at ølet, det stiger, så I ikke drømmer om det. Deres, input-omkostninger er op med 5,9%. Og det ryger jo selvfølgelig videre til kunderne, ikke? Så altså, I skal forberede alle sammen på, og de taler jo yderligere nu om, ikke dem her, men andre jo, om at Maltbyg har haft en ret elendig høst, og det bliver jo så endnu værre. Så det kan være... Så min øl bliver dyre, det er det, du siger? Redning i Harbo bliver, at de har jo det her, de siger, at de kan lave malt ud af stort set hvad som helst, bare det byg, på grund af, at de bruger enzymer fra Novozymes, så vidt jeg forstår det. Mm-hmm. Det kan være, at det bliver redningen for dem, du. At de skal glemme bjørnebrygget, og så selv mælten i stedet for. Men der er, hos NBEV, det var faktisk, de har jo været en verdens største bryggeri, og stærk af det. Ja. Men det er finansposterne, der er dårlige, der er en ordentlig valutakurstab, og siger, nu skal de have gælden ned. Bogholderne er blevet sure ved at have gælden ned, og derfor skærer de udbyttet ned. Og det er man aldrig glad for på aktiemarkedet. Mm. Fordi han er sådan en, kan du sige, med meget høj overskudsgrad. Han tjener jo stort set det dobbelte af Carlsberg på sådan en lille øl. Men de er, kan man sige, har været voldsomt ekspansive og har meget gæld. Så nu skal gælden altså ned, og så må man holde på pengene. Det er historien om NBEV. Som er ude med regnskaben her til morgen. Ja. Lars Svendsen, nu havde vi lige Lars Tvedemann nede for Schweiz, som siger, at han sidder og venter lidt på at trykke på opkøbsknapperne. Jeg scroller ned over vores sms-beskeder her, så er der mange spørgsmål relateret til, er det nu, jeg skal købe op i Genmap, nu skal købe op i Lundbæk, er nu forskellige spørgsmål, den her dur. Sidder du, nu har du ikke noget at handle med i Millionærklubbens portefølje, men hvis du havde cash på lommen, vil du så også sidde og overveje at gå i markedet nu? Ja, det er egentlig, ja, jeg har lidt cash, men hvad hedder det, sådan herhjemme, ikke? Men jeg sidder jo egentlig mest og venter lidt på, at det der amerikanervalget skal jo overstås. Ja, midtvejsvalget. Ja, og så blev jeg jo lige gjort opmærksom på i går, at jeg havde ude at holde til en foredrag, så blev man altid gjort klogere, og der så var en, der mente, at olieprisen skulle helt op røre 100. Undskyld, hvad skulle op røre 100? Olieprisen. Olieprisen, ja. Den er jo allerede pænt i 77, ikke? Har været i 87, men, yes. Men at vi skal helt op og ringe, og balladen er jo så blandt andet, at Irans sanktioner, som USA laver, træder i kraft 4. November. Mm. Og så er vi så det der, jeg tror nok, det kommer til at gå blidt på det punkt. Det er værd ved Saudi-Arabien og alt det der. deres lille cirkus der, hvis de bliver sure, men det gør de jo ikke, fordi altså, det kan du godt referere til journalisten, der gik ind på ambassaden og forsvandt? Ja. Og altså, det gør de jo ikke, fordi altså, sådan er det. De har jo bare ikke, de har ligesom ikke været vant til, at nogen kunne kigge dem over skulderen. Mm. Det er jo ligesom det, de skal vågne lidt op. Men den går ikke, alt det, de kunne lave før. Den går ikke mere. Men altså, de oliemarkedet bryder nok ikke sammen. Men altså, det kan da godt være, at det, og det belaster voldsomt grad Norwegian, I talte om før. Yes. Jeg skal hilse og sige, at han har... Han får tæsk. Jamen, men hans regnskab, han har jo næsten, altså, udgifter var stedet med 80% på olien der. Den har jo virkelig gjort under på. Når nu vi er i luftfartssektoren, så spørger Per Christiansen her på vores sms, hvor du også skal skrive ind, det er 42 624 7. Han spørger helt konkret til, om SAS vil falde ind til Sverige, har solgt deres aktier? Nej, jeg tror, SAS vil ligge, jeg ved ikke, om det kan falde mere, det kan jo måske nok, men det er olieprisen, der ødelægger dem. Og så er det jo klart, at hvis Norwegian bliver presset op i hjørnet, og der er jo altså en nyhed, der er en årsag til, den stiger, det er, at tror jeg, at de er ude at sige noget, en halv historie om, at de vil indgå et samarbejde med en eller anden nu. De prøver jo med, eller englænderne altså prøvede. SAS? Nej, Norwegian. Norwegian. Jeg blev også lige, tak. Ja, som de siger, det gør NAS. Nå, mm. Det. Men at de er på vej til at lave et eller andet samarbejde, og det er jo altså det er jo også fordi de er finansielt set hårdt presset, og det må man formode i hvert fald, at det er jo nok derfor den stiger, at nogen siger, at de englændere, de vil ikke, fordi de jo også i den der var der ikke nogen, der har lyst til at købe, men så kan det jo være, at de kan finde på et eller andet, men det er jo så bliver jo nok noget samarbejde og så videre. Det er ikke sådan noget, du ved. Hvis du har noget, hvor du ikke har en partner, og siger, at du har gæld herfra til juleaften, der er ikke 2 måneder, men okay, så til næste års juleaften, så er man jo ikke lige parat til at sige, jamen vi blander blod og alt muligt, og vi har samme sådan noget fælles bo og alt det der. Nej. Så må man jo på en eller anden måde lave en ligesom løsning, og sige, ja, vi vil godt drive noget af det sammen, ikke? Men og ligesom få omklammer dem, ikke? Men uden at hænge på deres gæld. Mm. Og det, jeg vil kun have det bedste af dig. ja, nå, men det er jo det, det lugter af, ikke? At de ligesom siger, vi vil godt gøre noget, og I har en masse fly, og I har nogle ruter, det kan blive interessant, bla bla bla. Men vi tør faktisk ikke købe jer, og derfor stiger den på børsen, tror jeg. Mm-hmm. Igen på rygter om, at nogen skal være legekammerater. Ja, men det har vi jo set, det har vi jo set et par gange efterhånden, jo, så ja. Der er noget i orden, og så står ham kiosk hele tiden og fortæller, at det går fantastisk godt. Ja, det er jo klart. Hvis man er sælger, så går det altid godt. Det er det. Lars Svendsen, inden jeg slipper dig, så skal jeg spørge jer begge to. Det er jo i morgen, at vi får Europas første børsnotering inden for cannabis. Det er det danske selskab Stenocare. De går på, var det ikke Spotlight-børsen? Jo. Vi har været omkring den et par gange. Lars Svendsen, er det en hest, du rider på? Nej. Men, og den blev jo så også overtegnet, som man overhovedet kunne spørge om. Mm. Det er jo den med, at de, der kommer først, bliver mest oppistet i kurs. Ikke? Og det, det er ikke noget, man... Den leger du ikke med på. Vi har også desværre set ved de her børsnoteringer på både First North og på minibørsen, at det er voldsomt hypet, og så er det så faldet siden. Og teknisk, Lars Persson, så er du ikke med på den vogn endnu? Nej. Den springer over. Den springer over. Ja, det underlige er jo også, du kan sige, når du kan købe... Vi havde for den der Philip, som med Philip Gunst. Overfor England, ikke? Mm. At for sit fremskudte position. At et mod Canada, men når du kan købe selskaber i milliardklassen, som, så må sige, de er alt for dyre, måske i forhold til hvad der er i dem og sådan noget. Men altså, når du kan det, så er det jo ikke fordi, der er mangel på det, vel? Altså, det virker jo ligesom om, at hvis du satte den første guldmine på børsen i Danmark, så skulle den blive dyr, fordi der ikke er en guldmine. Jamen, du kan jo finde guldmine andre steder. Altså, det, på en eller anden måde er det også lidt hvordan kan man lave et lokalt højtryk, når der er en stor verden ved siden af, som ser ud til, at og hvis man åbner for posen lidt af alle vejen, så bliver der jo massevis af sådan nogle aktier. Men du ved godt, vi kan godt lide nyt kød på børsen, vi kan godt lide ligesom at hype nyhederne i vores lokalområde. Det er sådan, det er, Lars Svendsen. Ja. Det er jo sådan, så at vi mødes herinde i studiet i morgen, hvor vi tager imod spørgsmål fra lytterne. Så grav lidt i dagens... regnskaber og Svendsen, så samler vi op på dem i morgen, hvor vi også skal samle... Det stol er jeg tryg på. Sådan er det jo med dig. Kan du have en god dag? Hej. Således altså Millionærklubbens, ja, senior porteføljeforvalter, kan vi så godt kalde det, Lav Svendsen. Mm. Lad os lige tage et par spørgsmål. Yes. Lars Persson, i den her regnskabsstorm, så spørger det Anne, som gerne vil høre lidt til trenden i Novo Nordisk, Lundbeck og Genmap. Uha. Skal vi ikke starte med Novo? Jo. Altså, den er jo overordnet rimelig småkedelig for tiden. Hvad er ikke det? Ja, og det er så lige det, som... Skal vi tøffe ind på den her? Der var den amerikanske, jeg valgte. Det er dumt at gøre det, så vi vælger lige den danske. Sådan her. Men vi venter bare. Ja, altså, den toppede jo lidt i juli måned hen ved en 335, og så faldet tilbage og faldet under den tidligere bund. Så den har jo sådan en faldende tendens i øjeblikket, så det ser lidt skidt ud. Og så er det jo så selvfølgelig et spørgsmål, er det fordi Anne gerne vil købe den, at hun skriver til os, eller er det fordi hun har den? Hvis hun har den, så skal hun sætte sig ned og sige, jamen, tror hun på Novo i fremtiden? Og på trods af prispres og så videre og så videre, og konkurrenter, måske overhaler dem og så videre. Det er i hvert fald det. Lige nu, der sker jo så det, at dollaren den stiger, og det er jo altid lunt i en stor medicinalvirksomheds regnskab. Så det kan vi jo krydse fingre for, at den kommer til lidt endnu. Så hvad skulle jeg gøre? Jeg vil ikke købe den. Har jeg den, så vil jeg sætte et stop loss. Jeg ved ikke, hvor Anne har købt den, men så kunne man sætte et stop loss, hvor man ikke bare skal, som Lars Tvede siger, nu sidder vi og trykker på knappen den aller dårligste dag på året. Så kunne man sætte den ned omkring 270 og sige, jamen så vil jeg af. Er det fordi, det er frie midler, så skal hun jo selvfølgelig lige kigge ind i skattefar, og det skal man jo også med pension, fordi hvad får jeg ud af det? Men den ser kedelig ud. Det må jeg bare, den korte bane, det ser kedelig ud. Og den skulle gerne holde støtteniveauet her i det her niveau. Mm. Genmap, det er jo nøjagtigt samme sag. Der er det bare gået endnu mere voldsomt for os. Den var oppe i 1500 i september måned 2017, og har haft der været en faldende trend lige siden. Og den seneste bund, der ligger lige her omkring de her 800, hvor har vi den lige i skrivende stund? Der har vi den i 806. Ja. Det 800, den skal, altså det er vores, hvad kan man sige... dybel. Altså, det skal holde det her. Eller hvad vi nu vil kalde det. Så det skal holde her. Fordi... Du refererer til voldene. Ja. Det kan også referere til de københavnske volde. Men ellers så kan man måske se et yderligere dip nedad. Så vi står og tripper. Lundbæk, det er måske lidt sjovere på den korte bane. Jeg læste lige noget om, at nu kommer der kopipræparater og sådan nogle ting og sager. Bliver ved med at holde sin stigende trend, er i sådan en opadgående en, og jeg skal lige have en disclaimer ind, at den har jeg selv hjemme i familieporteføljen, eller min pensionsopsparing. Så den skal man selvfølgelig overveje, om man, hvad man skal gøre med den, men den er der, og den ser lidt sjovere ud stadigvæk end de andre. Men ja, da jeg læste det der med, at der kommer kopipræparater, de skal ud og købe nye produkter og sådan noget, så erindrer jeg, den historie har jeg hørt rigtig mange gange. Nu har jeg, Lundbeck var jo en sjov aktie tilbage i år 2000, eller i 99, og 2000 og 2001, det var der, hvor man skulle have den. Og så gik der jo rigtig mange år, hvor de rodede rundt med alt muligt, hvor der ikke gav noget afkast. Så spørgsmålet er, har man den, så skal man sætte sig ned og være klar ved min salgsfinger, tænker jeg. Fordi at nu har den lavet nogle fantastiske afkast i år, holder den stadigvæk 25%, selvom den er faldet fra 460 til 400 eller lige 396, som den lukkede i går. Så man skal sætte sine fingre hen til salgsknappen og sætte sig et stop loss et eller andet sted omkring en 380 til 360, alt efter hvor hysterisk og grådig man er, tænker jeg. Så bliv i Lundbæk indtil videre, og skulle Anne købe den, det kunne nok godt, men hun skal lige tænke på, at der kan komme en masse ting og sager. Så spørgsmålet er, hvor meget afkast kan vi vride ud af den her? Og der er et modstandsniveau op omkring en 470-480, som kan gøre, at når vi rammer det punkt, så kan det være, at den lige har det svært ved at komme igennem. For der var vi oppe og kysse i sommer, ikke? Så det er nogle af de der cases, idéer, man lige skal have med i baghovedet, hvis man kigger Lundbæk. Så den har lavet købsignal. Er en af de få aktier, der har lavet købsignal her i oktober måned, så forholdsvis stærkt, vil jeg sige, i forhold til resten af markedet. Og en hård oktober måned, hvad er det værste, den værste måned, i hvert fald når vi taler på Wall Street, siden, ja, vi skal tilbage i januar og februar 2009, yeah, før vi rammer noget, der ligner. Puha, således opløftet går vi ind i de sidste minutter af Millionærklubben. Mm. Lars Persson, et stående spørgsmål, det vil det være et stykke tid. Vi har jo Tom Hårgaard, der har et bæresertifikat i hans portefølje, det er den, han har ligesom vinder på i øjeblikket. Ja. Det er ikke noget, du overvejer til din? Nej, altså det der med at vende modellerne på hovedet, det er jo sådan ligesom at tage frakken anderledes på, eller knapskjorten på en helt anden måde. Nej, det er virkelig, jeg tager hatten af for Tom, at han kan. Det er det skal man altså alligevel være... Altså ridende marked også. Ja, ja, netop. Og han fortalte jo også om et på et tidspunkt, hvor han har taget et bæredygtighedscertifikat, hvor han tjente meget, meget, meget, meget lidt. Nu, som han sagde, nu var det en omvendt situation, hvor markedet faktisk steg, og alligevel så steg bæredygtighedscertifikatet også. Og det viser nogle gange de her lagging ting, der er inde i systemerne. Så nej, jeg overlader bæredygtighedscertifikater til dem, der har forstand på det, og så er jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg er lige så permabull som Mogens Vader. Jeg bliver ikke ked af det, når markederne falder. Man bliver sådan lidt, åh ja, okay, nu er vi faldet nok. Men sådan er det. Det er også en del at gå på arbejdet og være... Det er det. Tør tårne, I kender gamet. Det er det. Vi løber ind i sidste minutter, eller sidste sekunder her i Millionærklubben, og det er så en uge, hvor det drypper ind med regnskaber her i aften. Der kommer Amazon og Alphabet fra USA. Det skal være interessant at se, om de kan gøre markedet gladerne igen. I morgen, der tager vi imod DSV herhjemme, og vi tager imod jer på telefonerne. Fortsæt god.